मेरा अनुरोध है कि सामाजिक प्रक्रिया को समझते समय लगाए गए प्रतिबंध केवल नियंत्रण के साधन ना बने, क्योंकि इतिहास बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में कई निर्णय बाद में प्रतिबंधित घोषित किए गए हैं। किसी भी विचार को आत्मसात करने के लिए सृजनात्मकता आवश्यक है, जिससे व्यवस्था को समय समय पर पुनः गठित किया जा सके और उसका प्रभाव समाज में प्रतिबिंबित दिखाई दे। जब अधिनायकवाद बढ़ता है, तब प्रौद्योगिक मंचों पर योजनाएं औपचारिक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन उनका मानवीय पक्ष अक्सर छूट जाता है। ऐसे माहौल में आत्महत्या जैसे मामलों से निपटना प्रशासन के लिए कठिन हो जाता है, विशेषकर जब निर्णय नौकरशाह लेते हैं और जमीनी सच्चाई अनदेखी रह जाती है। बढ़ता प्रदूषण कई क्षेत्रों में गंभीर चिंता बन चुका है, फिर भी समाधान के लिए ईमानदार प्रयत्न कम दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में मेरा फिर कहना है, मेरा अनुरोध है कि हर निर्णय की स्पष्ट प्रक्रिया हो। नीतियों पर लगाए गए एक और प्रतिबंध से पहले आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिबंध का मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि अधूरी महत्वाकांक्षा बजट पर दबाव डालती है। कई बार नौकरशाही ढांचे से निकली प्रतिक्रिया में दूरदर्शिता का अभाव होता है, जिससे अभिभावक भी भ्रमित हो जाते हैं। मंचों पर दिए गए तथाकथित बयान अक्सर असली कारणों के नेपथ्य को छुपा देते हैं और मुद्दे सरेआम भटक जाते हैं। किसी बहस में पीठासीन अधिकारी का एक वाक्य पूरे पक्ष विपक्ष को निरस्त कर सकता है। आज जरूरत है आत्मनिर्भर सोच की, जहां योजनाएं भविष्य की ओर प्रक्षेपित हों और दूरदर्शन पर दिखाई देने वाला हर दृश्य वास्तविकता से मेल खाए। लगातार पुनःगठन के बावजूद समाज का एक प्रतिबिंब अस्थिर ही रहता है, जिससे अस्थिरता जन्म लेती है। इसी कारण मेरा एक और अनुरोध है कि समस्याओं को टालने के बजाय समय रहते निपटाना सीखा जाए, वरना हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कई बार वास्तविक प्रदर्शन की जगह शब्दों को चुना जाता है बजाय ठोस काम के, और असफलता की वजह स्पष्ट नहीं बताई जाती। औद्योगिक क्षेत्रों में ईंट भट्टा जैसे कार्यस्थल पूंजीवाद के प्रभाव में चलते हैं, जहां एक तानाशाह निर्णय भी पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकता है। सुधार तभी संभव है जब संसाधन पर्याप्त हों और नेतृत्व अधिनायक न बनकर नियमों का पालन करे। एक पारदर्शी नियमावली और बेहतर स्वास्थ्य नीतियां ही वास्तविक परिवर्तन ला सकती हैं। जब अति महत्वाकांक्षा हावी होती है, तब हर छोटा वाक्य बड़ा संकट बन जाता है और विपक्षी दल का विरोध तेज हो जाता है। समाधान का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर जाता है, जहां योजनाओं का सही प्रक्षेपण हो और संरचना का विवेकपूर्ण पुनर्गठन किया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि नीति निर्माण सर्वगुण संपन्न दृष्टिकोण से हो और सृजनात्मक प्रयासों को बढ़ावा मिले। वास्तविक स्वास्थ्य तभी सुधरेगा जब तानाशाही सोच से दूरी बनाई जाए और हर नया प्रतिबंध सोच समझकर लगाया जाए। कई समस्याएं वजह से पैदा होती हैं, जैसे असंतुलित प्रौद्योगिकी और अनियंत्रित पूंजीवाद। ऐसे में फिर से निपटना सीखना होगा, सतर्क रहना होगा और आत्मनिर्भर समाज की ओर बढ़ना होगा। यदि ढांचा सही ढंग से पुनर्गठित किया जाए, तो मेरा निवेदन है कि पूंजीपति भी सामाजिक जिम्मेदारी समझें, क्योंकि प्रदूषित वातावरण में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान टिकाऊ नहीं हो सकता।